از جنس کدام هواست؟ تو کیستی؟ از کجایی؟ تو که پروانه ها اطراف خانم، حتی شمعدان های روی تاخچه هم نام تو را می دانند. شمعدانی های روی تاخچه هم ممنونم از تو، از این که روزی هزار بار میگیری دستامو، میسازی دنیامو. تو بخند داره بگو این دیوونه داره چی میگه، بازم آخه تو یه ذره از خدایی، پری دریایی به رنگ آبی، توی رؤیامی هوامو داری، خود احساسی. حق با تو، آره من یه دیوونه تر از دیوونم، عاشق رفته زیر بارونم، با تو خیس بشن موها، تو بگیرم محکم توی آغوشم، صدات کنم خانومم، بعدش آروشم. تو یه ذره از خدایی، پری دریایی به رنگ آبی، توی رؤیامی هوامو داری، خود احساسی. فهمی که این دیوونه دوست داره کنار تو فقط باشه، تو دل جاشه، نمیده جا تو به هیچ کی، با تو میمونه تا تو بمونی آروم، داره هوا تو، داره هوا تو.